पुस्तकों पढ़ा है कि आप कितने भाग्यशाली हैं। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सृष्टि है, 84 लाख जाति के जीव है, इतनी गणना की है जिससे और भूत्र पेत्र पिशाच देवता कुष्मा ये अलग है। इतने जीवों में कितने आप भाग्यशाली हैं जो भगवान को अपना कह सकते हैं, और हरेक में ये भगवान को अपना कहने की ताकत नहीं है। कितना भाग्यशाली हो जो अनंत ब्रह्मांडों की रचना पालना संहार करने वाले परमात्मा को अपना कह सकते हो, उनको अपना मान सकते हो और उनके शरण होकर के रह सकते हो और उनका चिंतन कर सकते हो, उनका चिंतन करा सकते हो, उनके भजन में लोगों को लगा सकते हो। ऐसे अनंत ब्रह्मांड नायक को आप अपना कह करके ऐसा अधिकार कहाँ मिलता है? देवताओं को, पशु पक्षियों को, राक्षसों को, असुरों को, किसी को नहीं जितना मनुष्य को मिला है। याद परमात्मा को अपना कह सकते हो, परमात्मा को होकर रह सकते हो, भगवान का प्रेम बढ़ा सकते हो, भगवान का स्तमत बना सकते हो, भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, भगवान के मार्ग में तत्परता से लग सकते हो, लोगों को लगा सकते हो। ऐसा भाग्य पा करके फिर पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं। कितना मौका सुंदर मिल गया है किस तरह से और कर क्या रहे हैं। बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। तभी कहा कब करी करुणा न दे ही देत ईश्विन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानव से ही देते हैं। वो भाई हो चाहे बहन, वो मानव से ही है, मानव से ही जिसमें भगवान का भजन कर सकते हो, भगवान को याद कर सकते हो, दूसरों की सेवा कर सकते हो। ये दोनों ही मौका बहुत हरेक को नहीं मिलता है, मनुष्य को मिला है। दूसरे जीवों की सेवा, देवताओं की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान की तृप्ति कर सकते हो, दूसरे संतों जीवों की सेवा कर सकते हो और अपना कल्याण कर सकते हो। ये सामर्थ्य मनुष्य को मिली है। अपना धर्म सफल कर सकते हो, दूसरों जनता की बड़ी भारी सेवा करके उनको भगवान में लगा सकते हो और भगवान की भूख मिटा सकते हो। भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम भाव भगवान से अपनापन करो, जैसे भगवान की तृप्ति हो जाए। इतना ऊंचा पद दिया भगवान ने मानव शरीर को, उस शरीर को प्राप्त करके फिर ये नहीं करना, अरे पापों को करना, अन्याय करना, अत्याचार करना, नसबंदी करना, ऑपरेशन करना, वो बात आपने कही देने के परिवार निधन की बात आई है। परिवार निधन की अथम बैथुल मजम, जिसमें प्रजा पैदा नहीं हो संतान, वो बहुत पाप की बात है। इसके अंतर्गत मानव स्त्री संग तो किया जा, संतान पैदा न हो, दोष बताया बड़ा भारी। अथम बैथुल मजम, संतान होने चाहिए, नहीं तो ब्रह्मचर्य रखो, अलग रहो, और वो करो फिर संतान पैदा ना हो, बड़ा दोष बताया, बड़ा पाप बताया। वो मनुष्य का निर्णय नहीं है, पशु है, उनका तो एक महीना होता है, जैसे गधों के लिए श्रावण का महीना है, ऊंटों के लिए जैसे शीतकाल है, पोष का कोई महीना है, बिल्लियों के लिए माघ माघ का महीना है, कुत्तों के लिए कार्तिक का महीना है, मनुष्यों के लिए हर समय है। तो हर समय करके कितना संयम रखना चाहिए। तो केवल केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही बताया है, उसके लिए बड़ा पाप बताया, अन्याय बताया, अत्याचार बताया, दोष बताया। ये सब नसबंदी दुजारा प्रसंग सब आ गई इसकी बात में। तो ऐसे नीचे कामों में जा रहे हैं और कितना ऊंचा अधिकार कितना आपको अधिकार मिला है, कितना ऊपर पद मिला है, जैसे कितने ऊंचे जब सकते हैं। भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान जिसको मुकुटमणि बना सके, इतना पद मिलने का अधिकारी मिल करके फिर भी पापों में जा रहे, अन्याय में जा रहे, नरकों में जा रहे, 14 लाख रोड़ी में जा रहे, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो भगवान की कृपा से हमारे को अधिकार बहुत मिला हुआ है। भगवान के भी इष्ट देव बन सकते हैं। अर्जुन कहते इष्टो से दृढ़ में तीत तो बक्ष्यामि तीर्थम। गीता का पढ़े जो इष्ट श्याम उसे मैं पूजित होता हूँ, मेरा पूजन करे, गीता पढ़े, नाम नभिसे, कीर्तन करे, जो सेवा करे, तो मेरे लिए मैं बड़ा खुश हूँ। भगवान खुश हो सकते, प्रसन्न हो सकते, कितना उनका काम है। यज्ञ दान तप तीर्थ आदि कर सकते हैं, इतना नहीं, सबसे बड़े भगवान को राजी कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान की हो सकते हैं, भगवान की होकर रह सकते हैं, भगवान की सदा होकर के रह सकते हैं। अब वो इतना सामर्थ्य है, इनको कोई मना नहीं है इसमें, सबके सब अनंत ब्रह्मांड जिनकी फूना मात्र से होते हैं, ऐसे परमात्मा को भी राजी कर सकते हो, ऐसे परमात्मा के इष्ट बन सकते हो, उनके पूजनीय बन सकते हो, आदरणीय बन सकते हो। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास, इतना भगवान सदरता दे दे, वो शरीर मिला है। ये शरीर जो है भाई बहनों का शरीर, कितना ऊंचा है, कितनी परी ऊंची मृत्यु होती है, वो शरीर है जिसमें भोगों में पापों में अन्याय में लग गए, राम राम राम राम राम। बड़े भाग्य मानुष अनुपावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष अनुपावा, सुर दुर्लभ देवताओं की दुर्लभ देवता भी साथ है। भारत आदि रही, भारत भर भूमि में जन्म चाहते देवता भी, बड़े बड़े अधिकारी भी उस भूमि में जन्म हुआ है। कितना आप काम कर सकते, कितना ऊंचा अधिकार है। अपने तरफ विचार करो, मनुष्य अपनी कीमत की तरफ देखता नहीं है कि मैं कितना हूँ, कितना ऊंचा भगवान ने बनाया है, कितना ऊंचा बन सकता हूँ, इधर ख्याल ही नहीं करता, इधर होश ही नहीं है। पापों में लगा हुआ, अन्याय में लगा हुआ, अत्याचार में लगा हुआ, महान मान हत्या में लगा हुआ, बहुत बड़ा भारी पाप है ये ऑपरेशन आदि करना, में बहुत बड़ा पाप। इस वास्ते भाई कृपा करो, कृपादार ब्रह्मचर्य का पालन करो, अलग रहो, खूब शांति अच्छी तरह से, उसमें दोष नहीं बताया है। अतः मैं इतना अप्रद संतान प्रदान नहीं हो सकता, नहीं इसका पाप बताया, बड़ा अन्याय बताया साथ समय। तो ऐसे नीचे कमा में जाओ, भगवान का भजन करो, मौका मिला है। ब्रह्मचारियों के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, सदा ब्रह्मचर्य रखे, अपना भजन करे, भगवान में लग जा सकते हृदय से, और नहीं रह सके तो उनके लिए बताया कि केवल अपना भोगों की बात है, बिना देखे त्याग कर नहीं सकते, उनके लिए विवाह की बात बताई है। त्याग करो तो पहले त्याग करना चाहिए, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विशेष है ही नहीं, विषय भोग इस शरीर का फल नहीं है। विषय भोग निद्रा अधिनिद्रा ये सब निषेध बताया है, भगवान के चरणों में भगवान की प्राप्ति में बाधक बताया है। नारायण हरि लग्न में ये पांचों में सुहाद विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहु बात, विषय भोग निद्रा हसी विषय भोग, ऐसे संतान नहीं हो और विषय करना बहुत ज्यादा पाप की बात बताई। संतान उत्पत्ति के लिए भी किया जाए वो तो ठीक अवैध है, नहीं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बड़ा भाई बाप बताया, कृपा करो, कृपा रात सबसे हृदय से भगवान में लग जाओ। इतना दिन चले गए चले गए, अब जितना बाकी समय रह गया वो भगवान में लगाओ, अपने उद्धार के ही लगाओ। ये उद्धार का मौका मानव शरीर में ही है और शरीरों में नहीं है, वो कब करोगे? समय तो बहुत बीत गया है, जितना बीत गया उतना समय तो मर गया, अब आगाड़ी कितना इसको कुछ पता नहीं है, और कितना दिन जिएंगे। तो अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, अपना और दुनिया का भी सबका कल्याण हो, सर्वे भगवंत सुखिना सर्वे संत निरामया, सब सुखी हो जाए, सब नहीं रोग हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, सब तत्व के बन जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब सुखी हो जाए, सदा के लिए मौज हो जाए, ऐसे भाव से सबको ऐसे काम में लगाओ। दोष नाश करने के लिए तो बहुत से उपाय है, बहुत से करते हैं। मानव शरीर है, ये तो बहुत कीमती शरीर है, सब लोग चाहते हैं मानव शरीर को। जीव चराचर तो जाचर तो जे ही सबसे दुर्लभ मानव देह, जीव चराचर जाचर अचरती सभी मनुष्य शरीर में जाते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति होती है, कल्याण होता, उद्धार होता है। जैसे आदमी बंबई कलकत्ता मद्रास जाते हैं पैसा पैदा करने के लिए, तो पैसा पैदा हो जाए वह अच्छी माने, जैसे कल्याण जिसमें हो जाए इस मनुष्य शरीर में, तो मानव शरीर एक विशेष अधिकारी है। उस शरीर को प्राप्त करके भी कल्याण नहीं करो तो कब करोगे फिर? बार बार नहीं पाई ये मनुष्य जन्म की मौज, ये बार बार नहीं मिलती है। इसमें जो सत्संग मिल जाए, अच्छी बात मिल जाए, बहुत दुर्लभ है। जो आदमी इस विषय में लगा है, जिसने खोज की है, उसको पता है कि कितनी दुर्लभ बात है। सत्संग ही असली मार्मिक बातें मिलती नहीं है, बहुत कठिन है। भगवद गीता है, रामायण है, ये ग्रंथ बहुत विलक्षण है, पर ये पता नहीं लगता कि ये ग्रंथ है, इसका पता ही नहीं लगता। कोई बतावे तो पता लगे, क्या पता लगे? हजारों लाखों ग्रंथ है, बहुत पुस्तकें हैं, क्या क्या सवाल है। जब भगवान के नाम की महिमा है, वो जपने वाले बता सकते हैं, तो क्या बताओ? और वो क्या पता है कितनी बात है, लोग जानते ही नहीं, पता ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि कल्याण होता है उन्हें। हमारे सामने तो कई भाई आते, वो कहते तो पता लगता है, कहते हमें कुछ पता ही नहीं था कि भजन स्मरण करना है, सत्संग नहीं, वो काम है। बिल्कुल फालतू। हम आश्रम जा रहे थे तो ब्रह्मपुत्र किनारे मेरे कहाँ जाते सत्संग के लिए, तो बड़े आशिक सत्संग के लिए जाना पड़ता है, सत्संग के लिए मुसाफरी होती, पैसा कमाने की मुसाफरी होती है, और काम करने के लिए सत्संग के लिए मुसाफरी, क्या बात है, नई बात है, बड़ा आश्चर्य है। उनको सत्संग करने वाले जा रहे हैं, सत्संग पता नहीं, और कोई ब्याह सभा में जावे, कोई रुपया कमाने वाला जावे तो जाते हैं, और सत्संग नहीं जाना, मुसाफरी करना। और सत्संग क्या होता है, उसे क्या रुझने क्या है, रुझने क्या सत्संग करे? ये सत्संग आए उनको भी घर वाले कहते हैं कि रुझने क्या सत्संग करते हो, रोजी रोटी क्या खाते, रोजन जल क्या पहते हो, ये श्वास की क्या फूफा शुरू कर दी है, रोजन हरदम फूफा ये तो मर जाओगे मेरा। ऐसे आध्यात्मिक जीवन है, वो मनुष्य की मानव जीवन है, वो सत्संग में सफल नहीं होता। पशुओं की तरह खाते बोधते शुक्र घर, पशु जैसे खाते पीते ऐसे खाना पीना सोना बस हो गया, तो मनुष्य बना तो खत्म हो गया ना, पशु बनाया गया, सिवाय पशु के और क्या होगा बताओ? अगर पारमार्थिक बात नहीं है, उपकार नहीं है, सेवा नहीं है, बस भगवान भजन नहीं है, सत्संग नहीं है, सत्शास्त्र का अध्याय नहीं है, सद्विचार नहीं है, तो सिवाय पशुओं के और क्या फर्क हुआ? ऐसा मौका सुंदर मिला है मानव शरीर का, ये वृथा चला जाएगा तो फिर मिलना नहीं है। भगवान के ये कायदा है कि जो अच्छी चीज दी जाए उसका सदुपयोग करे तो फिर दी जाएगी। योग भ्रष्ट हो भी जाए तो फिर तो मनुष्य मिलेगा, साधन करता बाकी रह गया तो, और नहीं तो मनुष्य के लायक काम नहीं करता उसको मनुष्य फिर नहीं मिलता। अरे काम देखा जाता है, जो अच्छा मालिक है उसका तिरस्कार करता है नौकर, तो नौकर को अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, अच्छे नौकर का तिरस्कार करता है मालिक तो उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, अच्छा संग मिला है उस संग लाभ नहीं मिलता, अच्छा संग नहीं मिलेगा, अच्छे महात्मा कोई मिले काम नहीं लगे तो उसको अच्छा नहीं मिलेगा, लड्डू दिया 16 करोड़ में पैसा भी नारी में फेंक दो लड्डू नहीं मिलेगा, तुम दुरुपयोग करो वाजपेयी कैसे मिलेगी? जो मिले उसका सदुपयोग करो तो फिर मिलेगी वो चीज, भगवान भी राजी होंगे कि भाई ये गा के वो चीज फेंक दो, सत्संग आदर करता है सत्संग मिलेगा। सत्संग निरंतर करता है, सत्संग कैसे मिलेगा? मनुष्य धर्म की कोई बात न करके पशु पक्षियों की तरह करता है तो मनुष्य धर्म कैसे मिलेगा उनको? मनुष्य लायक उनको दिया जाए, अब दुरुपयोग करे उसको मनुष्य धर्म कैसे दिया जाएगा? तो भाई बड़ी सावधानी से अब लाभ उठाना चाहिए, मौका है, समय है, समय चूक पूरी का उपस्थान है, अभी समय है मनुष्य का, जितनी अभी उम्र है उतने में भगवान में लग जाओ। पापों में क्या करो, सजनों बड़ा भारी अदर्थ हो रहा है, क्या दशा होगी भारतवर्ष की भगवान जाने। ये खास भारतवर्ष है जो कल्याण करने की बात है, जिसमें अंतर भी गंगा जी और जमुना जी के बीच का अंतर भी बहुत विशेष महिमा है, गंगा जी किनारे किनारे आगे है उत्तराखंड की भूमि, तपो भूमि, बड़े बड़े राजा महाराजा धनी चौथे अवस्था में चलो भाई भजन स्मरण करेंगे, स्वयं मनु शत्रु महाराणी भी भजन स्मरण करेंगे, भाई हुए विषय विराग भवन बसता चौथ पद, बूढ़े हो गए घर में रहते हुए विराग होता नहीं, बड़ा बड़ा दुख नहीं आ गए, भजन गया भजन में जन्म गए भारी भजन मेरा भगवान के भजन में समय चला गया। अरे कितना काम किया मनु जी ने, कितना काम किया है, सब दुनिया का भला किया सब तरह से, फिर भी कहते भजन बिना समय चला गया। सजनो वो समय वही भजन का वही मनु शरीर है, ये भाई बहन श्री वो मानो जैसे भजन कर सकते हैं, आप भगवान को याद कर सकते हैं, उपकार सकते हैं, दुनिया का हिता भला कर सकते हैं, ऐसा करने का ये मौका है, मानव शरीर है और शरीर नहीं है, वो शरीर मिला हुआ है, भगवान का नाम ले सकते हैं, उपकार कर सकते हैं, भजन ध्यान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, भगवान के साथ बड़ी भारी मैं मालिक ही हुआ, भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। और राजा महाराजा धनी के साथ संबंध जोड़ने में भी लोग ठीक समझते हैं, भी हमारा संबंध हो जाए, साक्षात अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, उसके होकर बड़ी पुस्तक मिली की बात कि भगवान के होकर आप रह सकते हो, भगवान को अपना कह सकते हो, कौन ऐसा प्राणी जो भगवान को अपना कहे? देवताओं में, राक्षसों में, असुरों में, भूत प्रेत पिशाचों में, स्थावर जंगम जीवों में क्या ताकत है भगवान को अपना कह ले? ऐसे अनंत ब्रह्मांड नायक अपना कैसे? मेरे भगवान, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, ये मौका हरे को नहीं मिलता, ये मनुष्य को मिला है। अब वो नहीं किया तो फिर क्या किया? मनुष्य धर्म का खास काम है, वो मनुष्य धर्म का नहीं किया तो बढ़ गया, खाना पीना करो ये तो पशु पक्षी भी खा लेते, कीट पतंग वो भी खाते ही है, इसमें कोई महिमा थोड़ी है, महिमा तो मनुष्य जन्म की है, इसलिए अपनी तरफ ख्याल नहीं करते हैं। जब चीज मिली हुई होती है उसका आदर नहीं करते, दुर्लभ चीज होती है। अब गंगा जी रेट क्या महिमा करे, गंगा जी सरो जी नहीं पियो जल पियो, पैर धो हाथ धो बोले, अपने समझ गंगा जल देते इसके हाथ में नीचे निकल जाए, ये स्वयं आप देखते हो अपने जो भोगी हुई बात है। तो इस तरह से मौका बहुत बड़ा सुंदर मौका मिला है, बड़ा अच्छा मौका मिला है, बढ़िया मौका मिला है, सत्संग का मौका मिला है, सत्चर्चा करने का मौका मिला है, सत्शास्त्रों का विचार करने का मौका मिला है, मनुष्य की वृत्तियां किस तरह से भगवान में लगे, किस तरह की बात है, जिस तरह की युक्तियां बढ़िया बढ़िया उपाय अच्छा अच्छा अपने को मिल रहा है, कहां मिलता है ऐसा? जो भगवान की विशेष कृपा है, ये कोई हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं है, हमारी कोई चतुराई का फल नहीं है, हमारी रुपये पैसों का धन सा संपत्ति का फल नहीं है, ये भगवान की कृपा है। ऐसी कृपा हो जाए, उस कृपा को जो नहीं लेता है तो फिर बार बार ये बात मौका नहीं मिलता है, लेता है ठीक तरह से फिर कृपा क्यों मिलती, फिर भगवान से कृपा मिलती है, ठीक है। कोई भी चीज सदुपयोग करने से, उसका आदर करने से उसका महत्व समझ में आता है और फिर भी उनको मौका मिलता है। ये समय चूक गए तो भाई आदमी से समय मिलना बड़ा मुश्किल है, स्वार्थ है भाई बहनों से कहना सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए और दूसरों को उपकार करे, अपने द्वारा दूसरों का हित हो जाए, कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका ही हित हो जाए, सबका ही उद्धार हो जाए, सब तत्व ज्ञानी हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, भगवान के प्यारे हो जाए, सबके सब सेवक हो जाए, संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले हो जाए, ऐसा भाव अपना हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। ये मौका मानव सिंह में है, ये मौका देवताओं में नहीं है, छोटे मोटे भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुरों में नहीं, ऊंचों में नीचे में सब में नहीं, सामान्य में पशु पक्षी वृक्ष जलचर थलचर नभचर आदि कितने ही जीव है, ये केवल मनुष्य जीव विशेष है, मानव शरीर में दुर्लभ मानुष होने होने ही दुर्लभ त्रय में तत्व दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज ऐसा दुर्लभ मौका मिल गया है तो इसको व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए, ये बार बार नहीं मिलता है तो भगवान की कृपा से मिलता है, कभी करी करुणा न दे ही दे इस बिन हित सरे, इस वास्ते इसको लाभ लो, हर दिन भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, गंगा जी का स्नान, गंगा जी का दर्शन कितनी विश्व बात है। पीढ़ियों में आप देखो तो बड़े भी अपने माँ बाप दादा परदादा गंगा जी के किनारे एक रात दो रात तीन रात रह जाए तो बड़ा भारी भाग समझते है, दो दो तीन दिन महीना तक गंगा जी में रहा, और गंगा जी की जोड़ नहीं सत्संग ही रहना, गीता रामायण आदि ग्रंथों का अध्ययन करना, भगवान नाम का जप करना, एकादशी आदि व्रत करना, संयम से रहना, ठीक तरह से समय सार्थक बनाना, कितनी बढ़िया बात है। ये दुख शेर जी ने कोई विशेष ही एक क्षेत्र खोल दिया है कल्याण के लिए, सब लोग उठा से काम करें, कितने विशेष सूझ है उनकी, धनी आदमी में रह सकते हैं, मद्रास में रहते हैं, बम्बई कलकत्ता आदि बड़े बड़े शहर है उन शहरों में प्रबंध कर सकते, फिर वो याद करिए गंगा जी किनारे और यहां भी शुद्ध बना दी, शहरों बने रह नहीं सकते, सैकड़ों हजारों कमरे बना दिए, रहने के लिए प्रबंध कर दिया, बिजली लग गई, बड़ी पंखे लग गए, आप खराब आदत वाले भी रह सके, सुखी नहीं स्वाद रहने वाला उन मनों को भगवान का भजन कर सकते, सत्संग कर सकते, तो हरिदास नहीं सकता, शेर नहीं सकता, रह नहीं सकता, तो आपकी आदत के अनुसार रहने का और भी प्रबंध कर दिया, सभी खाने पीने की दी हुई चीज वस्तु सब संचय की हुई, अब अपनी अपनी चीज लाओ बाजार से दुकान वगैरह कितनी है सब संग्रह किया हुआ, ले लो बनाओ खाओ और पासा खोल दे चारो भोजन कुछ भोजन कर लो, कोई जिसमें आफत नहीं, सब चीज तैयार, और भजन स्मरण करो, सत्संग करो, अभ्यास करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, इसमें ले जाओ सब सर पारमार्थिक बातों में उन्नति करो, जो जो बाधा आती है बाधा देखो ये बाधा है उस बाधा कैसे दूर करे, ऐसे ऐसे उपाय मिलते हैं, हमने तो देखा है भाई, हमारे सहपाठी थे चौधरा जी, बहुत संतों को पत्र दिया, कल्याण में लेखक लेख देने वाले अच्छे अच्छे पुरुषों को पत्र देकर पूछा क्या करें किस तरह से करें, तो चीज मिलती नहीं है, किस तरह से क्या जाए, क्या अनुसार क्या कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, समझ नहीं आती बात, कहाँ मिलती है बात, बहुत कम मिलती है, सत्संग होती है कहीं कथा होती है तो बातें मिलती है, पर तो जीव कल्याण से है अपना ऐसे बातें बहुत कम थी, किसी किसी कहाँ कहाँ अटका होता है, किस तरह से वो अपना सुजन करता कर सकता है, बहुत कम मिलता है, तो ये भगवान की कृपा से मिलता है, ये अपनी चतुराई से अपनी होशियारी से अपनी बुद्धिमानी से नहीं मिलता है, कब हो करी करुणा नर दे ही देत इस दिन हेतु सुने ही, बड़े भाग्य पाई सत्संग विनय प्राय हो भव भंगा, स्वतः स्वभाव कल्याण हो जाए, सत्संग मिलने से अपने को करना नहीं पड़े कुछ भी, करी कराई चीज मिलती है, बड़ी बड़ाई जैसे 5,000 भोजन को लुशी दी अपने, तो बड़ी बड़ाई खुशी साग सब बढ़ाई इस तरह से सत्संग द्वारा बड़ी बड़ाई रसोई मिलती है, बढ़िया बात। तो ये कोई भगवान की अलोक कृपा है तो भाई बहन बड़े उत्साह से काम में लाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 19 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।